به کوی تو دل خسته ما پا نکشیده، به جز نقش تو دل در دل شبا نکشیده، دلفقند تو زیبا شده خلوتگه مستان، دلفقند تو نقشیل از نینا نکشیده، روی تو بهار دلم شمعه و به تار دلم به قلب من راز تو مانده، به گوشم آواز تو مانده. کویه تو دل خسته ما پا نکشیده، به جز نقش تو دل در دل شبا نکشیده، دلفقندت زیبا شده خلوتگه مستان، دلفقندت نقشی لسینا نکشیده، روی تو بهار دلم شمعه و به تار دلم به قلب من راز تو مانده، به گوشم آواز تو مانده. قلب من راز تو مانده، به گوشم آواز تو مانده. Thank you. شب شام یک طرف رخ جانان یک طرف من یک طرف در آتش و پروانه یک طرف من یک طرف در آتش و پروانه یک طرف در خنده روز و شب خنده روز شب عاقل ز یک طرف عاقل ز یک طرف دل دیوانه یک طرف خدا Thank you. هم زدن مجمع دلهای عاشقان باد صبا ز یک طرف و باد صبا ز یک طرف و برهم زدند مجمع دلهای عاشقان باد صبا باد صبا ز یک طرف شانه یک طرف ترک شراب کردم و ترک شراب کردم و ساقی بهش بگو ترک شراب کردم و ساقی بهش گفت پیمان ز یک طرف پیمان ز یک طرف من و پیمان یک طرف بابا دست تو نگم روز مرا بگوید امشب کفسانه ای از عشق و وفا بگوید امشب قلب من روز تو مانده به گوشم آواز تو مانده